ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ بارش اللہ بارش اللہ کے کرم کی ہے، اور آمینہ کے مقام پہ روز و شب بارش اللہ کے کرم کی ہے، اور میرے زمزم پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، کیسا رکنے عراقی ہے نکھرا بارش اللہ کے کرم کی ہے، پاک گھر کے طواف والوں پر، پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، مدینے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، کعبہ پاک پر مناروں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے، یا الہی غم مدینہ دے، یا الہی غم مدینہ دے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، لائے کے نار ہیں میرے اعمال، لائے کے نار ہیں میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے، اپنی امت کی مغفرت ہو جائے، آرزو شفاعت عمر بخش دے مجھے کو اب تو یا اللہ، یہ دعا تجھ سے چشم نم کی ہے، یہ دعا تجھ سے چشم نم کی ہے، اور جو نظر آ رہی ہے ہر جانب سب بہار کے تو قدم کی ہے، میرے مولا غم مدینہ ہی، میرے مولا غم مدینہ ہی، آپ رو میرے چشم نم کی ہے، دے دے قفل مدینہ یا اللہ، دے دے قفل مدینہ یا اللہ، ہو کرو التجا کرم کی ہے، کاش ہر سال حج کرے عطار، عرض بدکار پر کرم کی ہے، عرض بدکار پر کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی